शुबा ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से, उन्होंने अबू सल्लमा से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फरमाया, शायरों के कलाम में सबसे सच्चा शेर लबीद का है, सुन रखो, अल्लाह के सिवा हर चीज बातिल है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5891।